do tego dzięki nasionom Kolanitida, wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, pierwszy dzień lipca. Minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił, że modernizacja armii jeszcze się nie skończyła. Jak podkreślił, już teraz polskie wojsko jest w stanie skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora. Kolejni eksperci zabierają głos w sprawie rzekomego rozmieszczenia na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Maciej Jastrzębski. Obowiązuje już ustawa o bezpiecznym kredycie. Przyjmowanie wniosków zacznie się w poniedziałek. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale dalsze inwestycje w obronność. Minister wskazał, że celem tych działań jest odstraszenie potencjalnego agresora. Mariusz Błaszczak mówił, że bezpieczeństwo Polski jest zbudowane obecnie na trzech filarach. Po pierwsze to liczebność, wzrost liczebności Wojska Polskiego. Po drugie wyposażenie w nowoczesną broń. No i po trzecie relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, to szczególnie relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako liderem NATO. To wszystko w sumie daje nam właśnie taką silną konstrukcję odstraszającą agresora. W tym tygodniu do Polski dotarło m.in. pierwszych 14 czołgów Abrams. Te nowoczesne maszyny mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie. Moskiewski reżim wykorzystuje Mińsk do prowadzenia informacyjno-psychologicznej operacji przeciwko Ukrainie i państwom NATO. Tak ocenia rzekome rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej oraz najemników z grupy Wagnera ukraiński ekspert Wołodymyr Fiesienko. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Część niezależnych ekspertów zwraca uwagę, że nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Moskwa rzeczywiście dostarczyła na Białorusi jądrowe ładunki taktyczne. Nie wiadomo także, czy na pewno na Białorusi są już oddziały grupy Wagnera oraz ich szef Jewgenij Prigożyn. Ukraiński ekspert Wołodymyr Fiesienko tłumaczy, że Moskwa i Mińsk podejmują działania dezinformacyjne, licząc na nerwową reakcję Zachodu. Według mnie to, co się dzieje na Białorusi, wydaje się być klasyczną informacyjno-psychologiczną operacją, której celem jest odciągnięcie z frontu części ukraińskich sił, które biorą udział w ofensywie na południu Ukrainy i w Donbasie. Jednocześnie chodzi o zastraszenie Polski i Litwy przed zbliżającym się szczytem NATO. Zdaniem części analityków wojskowych, białoruski reżim staje się coraz bardziej niebezpieczny dla sąsiadów i swojego własnego kraju, ponieważ dyktator Aleksander Łukaszenka doprowadził do sytuacji, w której to nie on wydaje rozkazy, ale dostaje je z Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. program Bezpieczny Kredyt 2%. Wsparcie polega na dopłatach państwa do rat kredytu hipotecznego dla osób, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Wniosek o kredyt na preferencyjnych warunkach będzie można złożyć od 3 lipca w bankach komercyjnych, które podpiszą umowy z operatorem programu, czyli Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Okres dopłat do rat kredytu wyniesie 10 lat. W tym czasie beneficjenci będą płacili co miesiąc równą część kapitałową kredytu, a jego oprocentowanie wyniesie 2% plus marża i ewentualna prowizja banku. Resztę pokryje państwo. Bardzo ważna również konstrukcja równej spłaty kapitałowej, to znaczy w racie dużo więcej spłacamy kapitału niż przy zwykłym kredycie. To powoduje, że właśnie po okresie 10-letnim ilość spłaconego kapitału jest dużo wyższa niż w przypadku takiego tradycyjnego kredytu, który dzisiaj jest dostępny. Wyjaśnił minister rozwoju Waldemar Buda. Rozwiązanie pod pewnymi warunkami można połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma zdolność kredytową na całość inwestycji, to będzie mógł również skorzystać z gwarancji wkładu własnego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Program nie zakłada limitów w udzielaniu kredytów, co oznacza, że skorzysta z niego każdy zainteresowany. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z Koszalina wyruszyła 14. diecezjalna pielgrzymka rowerowa do Częstochowy. Bierze w niej udział około 150 osób z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Przed nimi ponad 600 km trasy. Dla mnie to jest czas święty. Jadąc na rowerze mogę się zastanowić nad bardzo ważnymi rzeczami, dla mnie przynajmniej najważniejszymi w życiu. Pierwszy raz, ale mam nadzieję, że podołam. Trzeci raz. Przede wszystkim duchowe wyciszenie i modlitwa. Przede wszystkim spotyka się ludzi o podobnych wartościach. No i oczywiście to, że mamy zawsze jakieś prośby do Maryi, to nas wszystkich też zbliża. Jedźcie bezpiecznie wracajcie. Niech wam Pan Bóg błogosławi na ten pielgrzymi trud. Pan z wami. I z duchem twoim. Pielgrzymi dziennie będą pokonywali około 80

Drugie pod względem długości molo w Polsce to takie dość niecodzienne molo. Ono znajduje się w Tczewie. Przypominam, posługujemy się tu definicją, według której molo to po prostu konstrukcja drewniana, betonowa, stalowa, wysunięta w morze lub nad inny zbiornik wodny. Otóż obiekt w Tczewie z założenia nigdy nie był molem, ba, nawet nigdy nie pretendował do tego tytułu. Konstrukcja, która kiedyś pełniła funkcję mostu, nie spełnia aktualnie swojej roli, czyli nie łączy przeciwległych brzegów i w związku z tym stała się takim właśnie obiektem, molem. W wyniku przerwania prac konserwatorskich nad rzeką wisi odcinek o długości 875 metrów i tu uwaga, jeśli ktoś chciałby odwiedzić to miejsce, to jak informuje tczewski portal informacyjny, chętni na spacer mieszkańcy muszą pokonać około 15 kilometrów do sąsiedniego Lisewa. No i to właśnie tam znajduje się wejście na wspomniany obiekt. Kolejne molo? Molo w Sopocie? Spytają Państwo. Nie, jeszcze nie, ale niedaleko jest molo w Południowe w Gdyni. Zbudowane w latach 20. XX wieku molo mierzy prawie 627 metrów długości i spełnia dwie funkcje dzisiaj. Ulicy i parku. Przy nabrzeżu cumują m.in. tramwaje wodne, cumują też statki pasażerskie. Swoją siedzibę mają tam Akwarium Gdyńskie i Akademia Morska, a widoki z końca konstrukcji zapierają dech w piersiach. Nocą można stamtąd zobaczyć latarnie morskie na Helu, w Gdańsku, nawet w Jastarni. Najlepiej widoczne w dzień są Zatoka Gdańska i Mierzeja Helska. No takie widoki polecamy. Talking about the young side, and we don't care about the old folks.

liczbę samolotów jednocześnie znajdujących się w powietrzu. Było ich aż 22 tysiące. Dodatkowo padł dobowy rekord pod względem liczby lotów, których było aż 253 218. No, ten rekord nie utrzymał się jednak zbyt długo. Zaledwie dzień później została przekroczona kolejna granica i odnotowano łącznie 254 666 połączeń na całym świecie. Od rekordowego jak dotąd 27 maja siedmiodniowa średnia lotów na całym świecie nieustannie utrzymuje się na poziomie co najmniej 229 tysięcy. Rekord pod tym względem padł również 27 maja, 235 654, a drugą najwyższą wartość odnotowano 4 dni później, 233 177. Tyle tego jest w powietrzu. No, mając na uwadze huczne zapowiedzi wielu przewoźników na poszerzenie siatek lotów i nieodpartą chęć wszystkich, aby gdzieś tam na wakacje jednak polecieć, niewykluczone są kolejne rekordy podczas tegorocznego sezonu urlopowego. Na niebie robi się tłok, ale dla Państwa jeszcze trochę miejsca zostało. Nie ma się czym martwić. Polarne zorze, to co między nami, bo miłość to jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakże letnia to piosenka, chyba z jedna z najbardziej letnich. Summer Sun i grupa Texas. 25 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, dziś przyglądamy się konstrukcjom typu molo w Polsce i na świecie. W Polsce już teraz. Molo to po prostu konstrukcja wysunięta w morze lub inny zbiornik wodny. No i kto czekał, ten się doczekał. Dopiero na czwartym miejscu pod względem długości jest molo w Sopocie. No ale na pewno na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o popularność tego typu obiektów. Najdłuższe taka konstrukcja nad Morzem Bałtyckim może pochwalić się długością 511,5 metra. I nie znam nikogo, kto by podczas podróży do Sopotu nie postawiłby nogi na tym obiekcie. Oprócz deptaka, molo pełniło w przeszłości też kilka innych funkcji, lokalnej przystani, portu, czy nawet lotniska, właściwie przystani dla hydroplanów. No, pamiętamy, wodoloty na Hel też latały z sopockiego mola swego czasu. czasu. Urok tego obiektu Sopockiego Molo docenili tacy reżyserzy jak na przykład Roman Polański czy Władysław Pasikowski. Sam obiekt dość regularnie pojawia się w różnych filmach, na przykład w Titanicu z 1943 roku, Tylko mnie kochaj 2006, Solid Gold 2019. No a teraz jeszcze w tych dniach zmieniło się wielkie plenerowe kino. Kino letnie Sopot Zakopane. Najlepsze filmowe wakacje dla wszystkich od Bałtyku do Tatr. Przez całe wakacje kino zaprasza codziennie na bezpłatne projekcje filmowe, no więc chyba tym bardziej warto się wybrać. Jeśli ktoś z Państwa w innej części wybrzeża jest albo być planuje, no to i tam jest fantastyczny obiekt, Molo w Międzyzdrojach. Historia wykonanego z żelazo-betonu molo w Międzyzdrojach sięga 1885 roku, kiedy to powstał tam pierwszy pomost w regionie. W zamian za pobyt i promocję uzdrowiska w Międzyzdrojach niemieckiego cesarza Fryderyka III w 1867 roku mieszkańcy zdecydowali o nazwaniu tego obiektu, tego mola imieniem władcy. W wyniku licznych katastrof w historii pożar był silne wiatry, które zniszczyły, sztormy, oblodzenie. W 1989 roku obiekt został więc całkowicie rozebrany. No i 5 lat później rozpoczęto budowę nowej konstrukcji, której długość dziś wynosi 395 metrów. Pozostałością po przeszłości są tylko dwie takie białe wieże usytuowane przy wejściu i to właściwie jedyny relikt historii. Obecnie molo w Międzyzdrojach pełni także funkcję morskiej przystani, więc jak Państwo będą w okolicy, to proszę na molo w Międzyzdrojach przystanąć. Go!

przyznają państwo, że zapowiadanie niektórych hitów byłoby pewną przesadą. No, państwo je doskonale znają, doskonale rozpoznają. Mam nadzieję, że bez problemu państwo poradzili sobie z naszą niezobowiązującą zabawą. Muzyczna pareczka klasyczna. No i odgadli kto i co. Ale proszę bardzo, jakby co to dla sprawdzenia. Muzyczna pareczka klasyczna sprawdzam. To był zespół The Cardigans, Race and Rewind, a wcześniej Kobra Nocka. Kocham cię jak Irlandię. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś w audycji Trzymaj z Trójką. My dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Witold Lazar. Dobrych wakacji państwu życzymy.